své sourozence. Jsem skoro tak velký jako rok. Dnes pozoruju já. Děti teprve 9 vyjeme. Tenhle balíček musím zanést na druhý konec města. Chvíli to potrvá. Dobře. Otec by to na to dopíš. Jistě budou hodní, nemusíš se bát. Sestřička i bratři se mnou počkají. Opatruj se prosím, je to hrozná dálka. Není třeba se ničeho obávat. Do přístavu jsem přece šla nejméně 1000krát. Jestli chceš, půjdu klidně s tebou, aby se měla strach. Poslouchej, bratra, neschováme se, jako vždycky. Co se děje, matko, prosím, neodcházej. Nic. To nic, už je to dobré. Vrátím se brzy. No. Tak, tady. A kousej pořádně, William. Chléb je boží dar. Velká pomoc v pekárně, až trochu vyroste.